السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 15ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. پارے کی ابتدا میں اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا گیا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر حصے میں بیت الحرام سے بیت مقدس کی طرف لے گئی. ابن حزم نے معراج کے واقعے پر اجماع نقل کیا ہے کہ تمام علماء امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائیے. یہ معراج مکہ میں ہوئی اور ہجرت سے ایک سال پہلے. ہجرت سمجھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ گئے تو یہ مکہ سے مدینہ کی طرف جانا دیٹ از کالڈ ہجرہ. یہ ہجرہ ہے. تو ہجرت سے ایک سال پہلے یہ معراج کا واقعہ رونما ہوا. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ معراج کے واقعے پر اجماع ہے. تمام علماء امت, تمام مسلمان اس پر متفق ہیں, سب کا متفق عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ معراج مکہ میں ہوئی. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ معراج ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی. اس سفر میں دو سفر ہیں, ایک زمین سے زمین کا سفر اور ایک زمین سے آسمان کا سفر. زمین سے زمین کا سفر قرآن حکیم نے بتایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے بیت مقدس تک, یہ زمین سے زمین کا سفر ہے. اور پھر وہاں سے آپ کو آسمان کا سفر کرایا گیا, اس کو معراج کہتے ہیں. یہ سفر کا دوسرا قطعہ ہے, سفر کا دوسرا حصہ. اور یہ بتایا گیا کہ یہ واقعہ معراج کا یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے, ایک حقیقی واقعہ ہے. آپ کو معراج خواب میں نہیں کرائی گئی بلکہ آپ کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ, جسد عنصری کے ساتھ یہ معراج کرائی گئی. اس پر اسی آیت کریمہ میں کئی دلائل موجود ہیں. پہلی دلیل تو سبحانہ ہے. سبحان کہتے نہیں, کوئی بات کہی جائے تعجب خیز تو کہتے سبحان اللہ, یعنی کسی تعجب خیز اور کسی غیر معمولی امر کے اوپر یہ لفظ سبحانہ بولا جاتا ہے. یہ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے, سبحان اللہ پاک ہے, یعنی یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے. تو لفظ سبحانہ سے اس واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے جو تعجب کے مقام پر بولا جاتا ہے. اور خواب دیکھنا یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں, معمولی چیز ہے, ہر آدمی خواب دیکھتا. تو اس کو سبحانہ سے تعبیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے, یہ خواب کا معاملہ نہیں ہے. خواب تو ایک معمولی واقعہ ہوتا ہے, ہر ایک آدمی خواب دیکھتا. دوسری چیز بے عبد ہی, اپنے بندے کو لے گیا. بندے کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے؟ روح مال جسد کے اوپر ہوتا ہے. روح اور بدن کے مجموعے کا نام ہوتا ہے بندہ. روح کو بندہ نہیں کہا جاتا, روح کو بندہ نہیں کہا جاتا. تو یہ لفظ عبد بھی بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ معراج کرائی آپ کے بدن کے ساتھ، اس لیے کہ عبد کا اطلاق روح کے اوپر نہیں ہوتا صرف، بلکہ روح مال جسد کے اوپر ہوتا ہے. اور تیسری چیز اسرا بعبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سواری کے ذریعے سیر کرائی، روح کو سواری کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو ایک لمحے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. سواری کے لیے بدن کو ضرورت پڑتی ہے، سواری کی ضرورت بدن کو پڑتی ہے، روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اسرا سیر کرنا یہ روح کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ بدن کا کام ہوتا ہے، سیر بدن کرتا ہے، روح کے لیے سیر کرنے کا اطلاق نہیں ہوتا. تو اس آیت کریمہ میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ معراج جسمانی ہوئی ہے، صرف روحانی نہیں. اور وہ بھی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہہ کر کے تو جگہ بھی بتا دیجیے کہاں سے کہاں تک. اب کہاں سے کہاں تک یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کو یہ معراج جسمانی ہوئی ہے، صرف روحانی نہیں. تو پہلا سفر جو زمین سے زمین کا ہے وہ بیت الحرام سے بیت المقدس تک ہے. کتنے کلومیٹر ہے؟ 1612 کلومیٹر، 1612 کلومیٹر، یعنی 1000 میل. 1000 میل کو اگر آپ کلومیٹر میں کنورٹ کریں تو 1612 کلومیٹر، اور معمولی حصے میں طے کر لیا گیا. 1612 کلومیٹر، 1000 میل کا سفر، 40 دن کا سفر، 40 دن کا سفر، 1000 میل کا فاصلہ، 1612 کلومیٹر کا فاصلہ یوں لمحے میں طے کر لیا گیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ براق کی رفتار بجلی کی جیسی تھی. بٹن دباؤ تو جہاں بلب لگا ہوا ہے بٹن سوئچ آن کرنے کے بعد بتی فوراً وہاں جل جاتی ہے، کوئی دیر نہیں لگتی. بٹن دبانے اور بجلی کے جلنے کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہوتا، کوئی وقفہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ بتی جل جاتی. ادھر بٹن آپ نے دبایا، ادھر بتی جل گئی. ایسے ہی جیسے آپ براق پر بیٹھے ویسے ہی براق نے آپ کو بیت المقدس پہنچا دیا. یہ براق کیا ہے؟ حدیث صحیح موجود ہے کہ یہ خچر سے بڑا اور گدھے سے چھوٹا، فوق البغلی و دون الحمار، ایسا. یعنی ایک گدھے جیسی سواری تھی یہ، اور اس کی رفتار کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک ٹاپ ادھر رکھتا تھا تو دوسری ٹاپ تاحد نگاہ، جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہو. اور براق کا لفظ برق سے مشتق ہے، برق من بجلی، جو بجلی ہوتی اس کا نام ہی براق ہے، جو اس کی رفتار کا پتہ دیتی ہے کہ اس کی رفتار بجلی کی جیسی تھی، بجلی جیسی رفتار تھی. اور چند لمحوں میں یہ فاصلہ 1612 کلومیٹر کا طے کر لیا گیا. اور پھر آپ بیت المقدس سے آسمان پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا کہ جبرائیل، جبرائیل آپ کے ساتھ ہے؟ کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ممات، آپ کے ساتھ. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر گیٹ کھولا گیا. اس کا مطلب ہے آسمان میں دروازے ہیں اور بغیر اجازت کوئی آسمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ جہاں تک لوگ جاتے ہیں ستاروں پر، چاند پر، یہ بہت نیچے ہیں، آسمان اس سے بہت اوپر ہے. اس کے اندر بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس کو آسمان کہتے ہیں جس میں دروازے ہوتے ہیں. تو یہ دروازہ کھولا گیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل اندر گئے. اور آپ کو جنت کا اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا. آپ نے جہنم کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے اور اس میں سانپ بچھو رینگ رہے ہیں. اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ سود خور لوگ. ایک بوڑھی عورت کو دیکھا گیا، جو عذاب میں مبتلا ہے, ایک عورت ہے بوڑھی, وہ عذاب میں مبتلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بوڑھیا اتنے خوفناک عذاب میں کیوں مبتلا ہے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا اس نے ایک بلی پال رکھی تھی, بلی نے کوئی نقصان کر دیا ہوگا, اس نے بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا, بلی تڑپ تڑپ کر کے مر گئی, اس نے کچھ کھانے کو نہیں دیا, پینے کو نہیں دیا, بلی تڑپ تڑپ کر کے مر گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بوڑھیا کی یہ سنگ دلی بہت ناپسند آئی, اس کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا. تو جنت دکھائی گئی آپ کو, جہنم دکھائی گئی. جنت میں آپ نے سنا کہ آگے آگے کسی کے چپل کی آواز ہے, کھڑاؤں کی آواز ہے. پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ حضرت بلال ہے. آگے آگے ان کی آواز, ان کی عادت یہ تھی کہ وضو شکست ہوتا, وضو ٹوٹتا تو فوراً وضو بنا لیتے, ہمیشہ وضو سے رہتے, یہ ان کی خصوصیت. حضرت بلال یہ بہت بڑی نیکی ہے, وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر لینا, ہمیشہ باوضو رہنا, یہ بہت بڑی نیکی. اگر کوئی اہتمام کر سکے تو اہتمام کر لے, بہت بڑا ثواب ہے. تو آپ کو جنت کا مشاہدہ کرائے گا, جہنم کا مشاہدہ کرائے گا. ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ جنت اور جہنم میں تو لوگ حساب و کتاب کے بعد جائیں گے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم میں کیا دکھائے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جنت اور جہنم میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا ایک پیشگی منظر دکھا دیا گیا کہ ایسا ہونے والا ہے, ایک مثال دکھا دی گئی کہ یہ مثال ہے ایسے ان لوگوں کی. یعنی آخرت میں فیصلے کے بعد جنت اور جہنم میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا پیشگی مشاہدہ کرا دیا گیا, اس کا پیشگی مشاہدہ کرا دیا گیا. اور یہ ایک معجزہ تھا, اس سے بڑا معجزہ اور کوئی نہیں ہوتا, یہ بہت بڑا معجزہ. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا, اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ مردے جو ہے سنتے ہیں اور بگڑی بناتے ہیں. یہ عالم مثال کا واقعہ ہے, معجزہ ہے, اور معجزے سے جنرل رول نہیں بنتا, قانون نہیں بنتا, وہ معجزہ ہوتا ہے. عام جو روش ہوتی ہے اس سے ہٹ کر کے ایک چیز بتا دی جاتی, اس سے قانون نہیں بنتا. قانون سے ایکسیپشن ہوتا ہے, قانون سے استثنا ہوتا ہے, اور استثنا سے قانون نہیں بنتا. لہذا معجزے سے کسی بات پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا, پوری دنیا میں گھوم لے گا مگر جنت اس میں مکہ میں اور مدینہ میں داخل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے مدینہ کے باہر اور مکہ کے باہر پہرہ دے رہے ہوں گے, یہ گھس نہیں سکتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دجال تلبیہ پکارتا ہوا حج کرنے کے لیے مکہ جا رہا ہے, تو آپ اس معجزے سے استدلال نہیں کر سکتے. یہ ایک عالم مثال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اس میں. اس کے بعد بنی اسرائیل کے دو اخلاقی بگاڑ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بار اجتماعی طور پر بڑا زبردست بگاڑ آیا. بگاڑ اس طرح, جب پہلا بگاڑ آیا تو انہوں نے دو نبیوں کو قتل کیا, یشعیاہ نبی اور یرمیاہ نبی, ان دونوں کو قتل کر دیا. اور ایک معمولی آدمی کا قتل جائز نہیں ہے, ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, چاہے جائے کہ کسی نبی کو قتل کیا جائے. نبی کا قتل انتہائی خوفناک اور انتہائی خطرناک جرم ہے, اور یہاں دو دو نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے 586 قبل مسیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے, 586 یا 87 سال پہلے, 586 قبل مسیح اللہ تعالی نے بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا, اس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اس نے, اور عورتوں کو, بچوں کو, نوجوانوں کو لونڈی اور غلام بنا کر کے لے گیا. پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ سے گڑ گڑا کر انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. پھر ایک بادشاہ اٹھا سائرس, اس نے ان کو بابل سے نجات دلایا. پھر یہ آ کر کے بیت مقدس کے کنارے یروشلم میں پھر بسے. پھر کچھ عرصے تک اچھے رہے، پھر ان کے اندر بگاڑ آیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو بڑی تمناؤں کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے تھے، بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے، ایک رقاصہ ایک ڈانسر کے کہنے پر وقت کے بادشاہ نے حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر کے تھالی میں اس رقاصہ کو پیش کیا تھا۔ یہ وہی یحییٰ علیہ السلام ہے جو حضرت زکریہ علیہ السلام کے بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ ان بدماش یہودیوں نے اس پیارے نبی کا، اس ایک اچھے انسان کا، ایک اچھے نبی کا ایک ڈانسر کے کہنے پر، ایک رقاصہ کے کہنے پر سر کاٹ کر کے اس رقاصہ کو تشت میں پیش کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہودیوں کی یہ ادا بہت بری لگی، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد آسمان پر، انہیں قتل نہیں کیا گیا، انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا ہے، وہ قیامت کے قریب پھر دوبارہ آئیں گے، ابھی انہیں موت نہیں آئی ہے۔ تو رفع مسیح کے 70 سال بعد حضرت مسیح علیہ السلام یہاں سے اٹھا لیے گئے، آسمان پر چلے گئے، اس کے 70 سال بعد، یعنی سن 70 عیسوی کے اندر بادشاہ ٹائٹس نے روم سے ان کے اوپر حملہ کیا اور تقریباً 1,00,000 یہودیوں کو قتل کیا اور 76,000 یہودیوں کو لونڈی اور غلام بنا کر کے لے گئے، اور اس نے بیت المقدس کو بالکل زمین بوس کر کے رکھ دیا اور حکم دے دیا کہ تورات جن جن کے پاس ہے ان سے لے لی جائے، اور اعلان کر دیا گیا تورات جن جن کے گھروں میں ہے وہ سب لا کر کے ایک جگہ جمع کر دیں، اگر کسی کے پاس تورات پھر پائی گئی اس اعلان کے بعد تو اسے برسر عام پھانسی دے دی جائے گی۔ تمام لوگوں نے ڈر کے مارے لا کر کے جتنے بھی تورات کے نسخے ان کے پاس تھے سب ایک جگہ رکھ دیے گئے۔ بخت نصر نے ٹائٹس نے ان سب کے اوپر آگ لگا دی، تو یہ کتاب کے ساتھ ایسا ہوا، اور ان کی آبرو کے ساتھ ایسا ہوا، اور مسجد کے ساتھ کیسا ہوا، اسے بھی زمین بوس کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم مسجد کا احترام نہیں کرتی، اللہ کی کتاب کا احترام نہیں کرتی، تو جب ظالم قوم کو اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے تو دو کام ہوتے ہیں، جاسو خلالت دے اور ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، ان کی عزت و آبرو ملیمیٹ کر دی جاتی، بیویوں کے ساتھ ریپ، بچیوں کے ساتھ ریپ، بوڑھوں کو نہیں چھوڑا جاتا، بوڑھیوں کو نہیں چھوڑا جاتا، جاسو خلالت دے یار گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور وہ یدخل المسجد کما دخلوا، مسجدوں کے اوپر تالے لگا دیے جاتے ہیں، اور وہاں گھوڑے اور گدھوں کو مارا جاتا ہے، تبیلے بنا دیے جاتے ہیں گھوڑوں کے، وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا۔ اور اس کے بعد قرآن حکیم کا تذکرہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی، بنی اسرائیل کے ان دو بگاڑوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے قرآن کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ کوئی قوم اجتماعی طور پر جب کتاب کے احکام کو چھوڑ دیتی ہے تو ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آج پورے کے پورے مسلمان دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم سے کٹ چکے ہیں، ان کا رابطہ اس کتاب عزیز سے کٹ گیا ہے، اور قرآن سے رابطہ کٹنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو یہودیوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اب بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور قرآن حکیم سے وابستگی ضروری ہے، اس سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمیں ہمارا علم، ہماری دولت، ہماری ثروت، ہمارا پاور، ہمارا اثر و رسوخ ہمیں نہیں بچا سکتے۔ یہ معراج کا واقعہ تھا۔ معراج کا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا، ان کے بگاڑ کا، اخلاقی بگاڑ کا، اور ان کے اوپر آنے والے عذاب کا ذکر کیا گیا، اور مسلمانوں کو پیغام دیا گیا کہ دیکھو ان کے اندر یہ برائیاں تھیں اور ان کو یہ سزائیں دی گئی، تمہارے اندر بھی کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ تمہارے اندر وہ برائیاں پائی جائے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہودیوں کے اندر وہ برائیاں پائی گئیں تو انہیں سزا دی گئی، اور تمہارے اندر بھی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے، تم وہی برائیاں اگر ریپیٹ کرو گے جو یہودی کر چکے ہیں تو تمہیں بھی ان عذابات کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ یہ ہے معراج کا واقعہ، اور معراج کے واقعے سے مسلمانوں کو پیغام کہ وہ کتاب سے جڑیں، مسجد سے جڑیں۔ مسجد کا تذکرہ باقاعدہ، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، وہ مسجد میں گھس جائیں گے، وہ ایک تو فجاز و خلالت دیا، تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے، وہاں عزت و آبرو لوٹیں گے، اور وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب مسجد کی قدر ہی آپ کی نگاہ میں نہیں ہے تو پھر مسجد رہ کر کے بھی کیا ہے، جب آپ کی قدر ہی نہیں ہے نگاہوں میں اس کی، مسجد کی رہے نہ رہے مسجد پھر کیا مطلب ہے اگر مسجد کی قدر نہ رہے تو. آگے یہ بیان کیا گیا کہ انسان بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے, جلد باز پیدا ہوا ہے. وکان الانسان عجولا, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث ہے جسے امام طبرانی اور ابن حبان نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کا پتلا بنایا, ابھی روح نہیں پھونکی تھی, تو روح جب پھونکی گئی, کیسے پھونکی گئی معلوم ہے؟ روح کدھر سے ڈالی گئی, نیچے سے کہ اوپر سے, پیروں کی طرف سے کہ سر کی طرف سے؟ حدیث میں سر کی طرف سے ڈالی گئی, سر کی طرف سے ڈالی گئی. اور جیسے ہی روح سر میں آئی, حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھینک کے کلمات جو انہیں سکھائے, کہا کہ الحمدللہ بولو, انہوں نے الحمدللہ کہا. انسان, پہلا انسان جو بنایا گیا, جب اس کے بدن میں روح پھونکی گئی, اس کی زبان سے پہلا کلمہ جو نکلا ہے وہ وہی جو ہم تلاوت کرتے ہیں نماز میں, الحمدللہ رب العالمین. یہ پہلا جملہ ہے جو حضرت آدم کی زبان سے نکلا, اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اب حضرت آدم کی زبان سے نکلا, اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے, ساری خوبیاں تیرے لیے, انہوں نے اللہ کی تعریف کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا, یرحمک ربک یا آدم, اے آدم تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بعد جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم کا وعدہ فرمایا. اسی وجہ سے سورہ فاتحہ ہر مقتدی کے لیے اور امام کے لیے واجب ہے, ضروری ہے پڑھنا, اگر مقتدی سے بھی چھوٹ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. جی یہ سورہ فاتحہ بغیر پڑھے نماز نہیں ہوتی ہے, چاہے وہ امام ہو چاہے مقتدی ہو, اس لیے کہ الحمد ہی چھوڑ دیا آپ نے, رحم کیسے ہوگا آپ کے اوپر, آپ کو پڑھنا ہے الحمد. یہ پہلا کلمہ ہے جو انسان کی زبان سے نکلا. اور جلد باز کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روح جب دماغ میں آئی تو انہیں چھینک آئی, چھینک پر الحمدللہ انہوں نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک ربک یا آدم کا, ہمیں بھی حکم ہے جب کوئی آدمی چھینکے اگر وہ الحمدللہ نہیں بولتا ہے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں, اور اگر وہ الحمدللہ بولتا ہے تو ضروری ہو جاتا ہے آپ کے اوپر کہ یرحمک اللہ بولیں. پھر چھینک آ گئی اس کو, پھر بولا الحمدللہ, آپ پھر کہیں یرحمک اللہ, پھر چھینک آ گئی اس کو, پھر بولتا ہے الحمدللہ, آپ کہیں یرحمک اللہ. تین کے بعد اگر چھینک رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعو فینو مسکوم, اسے چھوڑ دو اس لیے کہ اسے زکام ہو گیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, دعو فینو مسکوم, اسے چھوڑ دو اسے زکام ہو گیا. مسکوم عربی میں کہتے ہیں جسے زکام ہو گیا, یہ زکام عربی لفظ ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں, اس کا مفعول آتا ہے مسکوم, دعو فینو مسکوم, اسے چھوڑ دو وہ زکام میں مبتلا ہو گیا. تو تین مرتبہ تو آپ جواب دیں. اب روح جب پیٹ تک پہنچی تھی, ابھی پیر تک نہیں پہنچی تھی, کہ حضرت آدم نے کھڑے ہونے کی کوشش کی, اللہ نے فرمایا انسان جلد باز ہے, وکان الانسان عجولا, ابھی پیر میں روح نہیں گئی, ابھی سر سے نیچے آ رہی ہے روح, دھیرے دھیرے آ رہی ہے نیچے کی طرف, اور ابھی پیر تک نہیں پہنچی کہ انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی. فرمایا انسان کتنا جلد باز ہے, دیکھو وکان الانسان عجولا, انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے, اور اس کی یہی جلد بازی لے ڈوبتی ہے. ایک بات پوچھتا ہوں, ایک انسان سے کہا جائے کہ ابھی تو یہ چیز دے دے تو میں تجھے 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں, اور اگر تو بعد میں پیسہ لیتا ہے تقریباً 5 سال کے بعد تو میں 20 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں. عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ سودا کر لے گا 20 کروڑ کا. آخرت میں یہی ہے, آخرت کا معاملہ یہی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری جنت میں آؤ, ہم تمہیں کیا کیا دینے والے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن آدمی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جلد باز ہے, اسے جو کچھ ملنا ہے اب مل جائے, جلدی سے مل جائے, وہ یہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر 5 سال بعد 20 کروڑ روپیہ مل رہا ہے تو یہ رسک لیا جا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہماری جنت کے اندر آ جاؤ, یہ نعمتیں ہیں. ایک عقل مند آدمی فوراً رسک لینے پر تیار ہو جائے گا, ارے رسک لے لیتے ہیں یار, چلو رسک لے لیتے ہیں اگر اتنا کچھ مل رہا ہے, عقل مند آدمی اگر ہے تو. لیکن انسان بڑا جلد باز ہے, فرمائے گا وکان الانسان عجولا, انسان بہت ہی جلد باز ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَكُلَّ إِنسَانِ الْأَلْزَمْنَهُ طَعِرَهُ فِي عُنُقِ، ہر آدمی کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، داہنے والا اچھائیاں لکھ رہا ہے، بائیں والا برائیاں لکھ رہا ہے، اور جیسے آدمی مر گیا دفتر لپیٹ کر کے اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ دفتر قبر میں بھی رہتا ہے، اور یہی دفتر قیامت کے میدان میں اللہ فرمائے گا اس کی گردن سے نکال لیا جائے، اقرا کتابک، یہ جو کتاب تیری گردن میں لٹکی ہوئی تھی اب پڑھ اس کو، اقرا کتابک۔ اب کہتے ہیں گردن میں وہ کتاب لٹکی ہوئی، ارے اتنی بڑی کتاب تھوڑی ہے، معمولی ایک چپ ہوتی ہے، پورا کا پورا بایو ڈیٹا انسان کا اس کے اندر محفوظ رہتا ہے، وہ لٹکانے کی ضرورت تھوڑی، اتنی موٹی کتاب تھوڑی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنس کو ترقی دے کر کے قرآن کو سمجھنا بڑا آسان بنا دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر آدمی کا کچا چٹھا لکھا ہوا اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے۔ لکھتے ہیں، مرتا ہے آدمی، اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں، قبر میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور میدان محشر میں اسی چپ کو نکال لیا جائے گا، اور پوری زندگی دکھا دی جائے گی اس کے سامنے کہ تو نے یہ کیا تھا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کے بعد قوموں کی تباہی کا ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قومیں تباہ کب ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مترف لوگ، مترف مانے خوشحال لوگ، بہت پیسے ہیں، اب یہ پیسے آنے کے بعد ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ خرچ کہاں کریں، لہذا یہ ناجائز راستے پر نکل جاتے ہیں، اور معیار زندگی بلند کرنے کے لیے یہ ہر الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی غریب بھی انہی کے راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فحق علیہ القول فدمرناہ تدمیرا، اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، فدمرناہ تدمیرا۔ یہ قوموں کے ہلاک ہونے اور قوموں کی ہلاکت کا ایک اصول بتایا گیا ہے کہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر کے انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو ساری عیاشی نکال دی جاتی ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، اس کو کنگال کر دیا جاتا ہے، کروڑ پتی سے بھک پتی بنا دیا جاتا ہے، فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیتا اللہ تبارک تعالیٰ، اور دیر نہیں لگتی اس کو مٹانے میں۔ آگے فرمایا گیا من اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن، پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ کسی بھی عمل کے قبول کرنے کے لیے اور عند اللہ مقبول ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں، نیت صحیح ہو، عمل صحیح ہو، اور عقیدہ صحیح ہو۔ فرمایا گیا من اراد الاخرت، ارادہ، نیت، وسعى لها سعيها، عمل، وہو مؤمن، ایمان والا ہو۔ پتا یہ چلا کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں، عمل اچھا ہو، صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، اور عقیدے کے ساتھ ساتھ آدمی کی نیت صحیح ہو۔ عمل صحیح، عقیدہ صحیح، نیت صحیح، ان تینوں میں سے کسی ایک کے اندر گڑبڑی ہوئی تو وہ عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ نیت صحیح، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے وہ، اور تیسرے اس آدمی کا عمل صحیح ہو، نیت، عمل، عقیدہ۔ اور ایک بات بڑی عجیب فرمائی گئی کہ کوئی آدمی اگر دنیا چاہتا ہے، صرف دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، تو بڑی پیاری بات، اسے ذہن نشین کرو، جو آدمی صرف دنیا چاہتا ہے تو ہم اتنی ہی دنیا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اور اگر وہ آخرت کی طلب کرتا ہے تو آخرت ہم اتنی دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے۔ یہ فرق ہے، دیکھو طلب دونوں کر رہے ہیں، ایک دنیا کا طالب ہے اور ایک آخرت کا طالب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا کے طالب کے لیے ہم اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، وہ جتنا چاہے ہم دنیا نہیں دیتے، ورنہ آدمی کی طلب کے اوپر اگر دنیا ملے تو کوئی غریب ہی نہ رہے دنیا میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دنیا کا طالب ہوتا ہے، ایک آخرت کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو دنیا طلب کرتا ہے ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، اور آخرت کے طالب کو ہم اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتے ہیں۔ اللہ، یہ فرق ہے طالب آخرت اور طالب دنیا میں۔ دوسری چیز، من کان یرید العاجلتا، فرمایا گیا جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے، آگے کوشش کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک نقطہ بڑا عجیب ہے کہ آدمی کوشش نہ بھی کرے تب بھی دنیا مل جاتی ہے، مگر آخرت بغیر کوشش کے نہیں ملتی ہے، نقطہ یاد رکھا جائے۔ یہاں جہاں دنیا کی بات آئی ارادہ کرنے کی، وہاں کوشش کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن جب آخرت کی بات آئی تو وہ من اراد الاخرت وسعى لها، کوشش، جد و جہد، تو دنیا کا تذکرہ آیا تو کوشش کی بات نہیں کی گئی. اس کا مطلب ہے دنیا بغیر کوشش کے بھی مل جاتی ہے, لیکن یاد رکھو آخرت بغیر محنت کے نہیں ملتی, آخرت کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. یہ نقطہ بھی معلوم ہوا. کتنی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے قرآن حکیم. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء, جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ہی دنیا ملتی ہے اس کو. اور ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا, جو آدمی آخرت چاہتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے ہم دیتے ہیں, اور اس کے لیے اس کی کوشش ہونی چاہیے. جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی اسے آخرت میں بدلہ ملے گا, لیکن انسان دنیا کے لیے جتنی کوشش کرے اتنا نہیں ملتا اس کو جتنا ہم دینا چاہتے ہیں. کوشش کتنا بھی کر لے, صبح سے شام تک سر مار لے, لیکن اتنا ہی ملنے والا جتنا ہم دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد اخلاقیات کی تعلیم دی جا رہی ہے. سب سے پہلے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, صرف میری عبادت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو ملایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ نے توحید کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اس کا مطلب بہت اہمیت کی حامل ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس, بخاری کتاب الادب کی روایت ہے, جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال, آتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ من احق الناس بحسن صحابتی, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ قال امک, تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ تیرا باپ. پتہ یہ چلا کہ ماں کا, ماں باپ میں دونوں حسن سلوک کے مستحق ہیں, لیکن تین درجہ ماں کا باپ سے بڑا ہوا ہے. باپ ایک دفعہ مار دے تو بچہ اس کے سامنے آنے سے ڈرتا ہے, کتراتا ہے, لیکن ماں کتنا بھی پکڑ کر کے دے, پیٹھ پہ گھم گھم گھم گھم مارتی رہتی ہے, اور جتنا مارتی ہے اتنا اپنی منڈی کو اس کے پیٹ میں ڈالتا رہتا ہے. بہت عجیب و غریب ہستی ہوتی ہے ماں. ماں بولے تو ماں. اس وجہ سے تین گنا اس کا حصہ بڑا ہوا ہے ماں کا. اور وہ تین کام ایسے کرتی مرد کر ہی نہیں سکتا. اگر مردوں کو وہ کام کرنا پڑ جائے نا, کھٹیا کھڑی ہو جائے گی ان کی. ایک تو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے بچے کا, اور دوسرے پیدائش کے وقت جو تکلیف برداشت کرتی ہے, مرد برداشت نہیں کرتا اس کو. موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے, اور پیدائش کے بعد بچے کو 2 سال تک اپنا خون جو دودھ میں تبدیل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے پلاتی ہے. تین کام ماں ایسے کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا. لہذا لاجیکلی فطری طور پر یہ بات ثابت ہوئی کہ ماں کا حق 3 گنا باپ سے بڑا ہوا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا جائے. باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے لیے حضرت ابن عمر سے ایک روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے, ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی بتاؤں, ہائیسٹ ورچو, سمم بونم خیر اعلی, سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ان ابر البر ان یصل الرجل قد ابی, سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرے. بتاؤ, اب باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرنا اگر سب سے بڑی نیکی ہے, تو باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنی بڑی نیکی ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی نیکی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کے اس دنیا سے جانے کے بعد, یا دنیا میں رہے, ماں کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. ماں کی سہیلیاں ہوتی ہیں, ان کا بھی ادب ملوز رکھنا چاہیے. باپ کے دوست ہوتے ہیں, ان کا بھی ادب و احترام ضروری ہے. ماں باپ کا جن سے تعلق ہو جائے وہ ادب و احترام کے لائق ہوتے ہیں. ماں باپ ایسی ہستی ہوتے ہیں. تو وہ قَدَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. ماں باپ کو آپ اف نہیں بول سکتے, اف نہیں کر سکتے آپ, اس لیے کہ بڑے ناز نخرے اٹھائے تمہارے. لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا. ابا یہ کیا ہے؟ بولے بیٹا پنکھا ہے. میرے بولتا ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا پنکھا ہے. ابا یہ کیا ہے؟ بولے بیٹا پنکھا ہے, لے آؤں. بوڑھا باپ, بیٹا ہاں آ رہا ہوں, بیٹا آ رہا ہوں. کیا چلا رہے ہیں باپ؟ ایسا تو باپ نے تم سے کبھی نہیں کہا. کبھی بیمار ہوئے وہ بارش نہیں دیکھتا, وہ طوفان نہیں دیکھتا. پیسہ نہیں رہتا ہے, ہاتھ جوڑ دیتا ہے, سود پہ پیسے لے آتا ہے, نہیں, جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا میرا بچہ کسی طریقے سے بچنا چاہیے, بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. فلا تقل لهما اف, انہیں اف نہیں کہہ سکتے آپ. ولا تنہرهما, اف نہیں کہہ سکتے, ڈانٹ کیسے سکتے ہیں. ولا تنہرهما, ڈانٹ نہیں سکتے آپ. ولا تنہرهما, انہیں ڈانٹ نہیں سکتے آپ. وقل لهما قولا کریما, بات کیجئے تو بڑے ادب کے ساتھ. قول کریم ان دا ایکس وتھ دا ایکسلنٹ مینر, آپ بالکل قول کریم کے ساتھ بہترین انداز میں, آپ کے بولنے کا انداز بہترین ہونا چاہیے. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, اپنے رحم کے بازو کو ان کے لیے بچھائے رکھیے. اور آگے فرمایا کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم, یہ بہت پیاری بات ہے, یہ نفسیاتی بات ہے, سائیکولوجیکل بات ہے. اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. کچھ لوگ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے کرتے ہیں, محبت کی وجہ سے نہیں. ماں باپ جو کرتے ہیں محبت کی وجہ سے کرتے ہیں, کوئی مطلب نہیں رہتا ان کا, غرض نہیں پوشیدہ رہتا. کچھ لوگ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک معاشرے کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا نام ہو, دیکھو لڑکا ماں باپ کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے تم جو کر رہے ہو تمہارے دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہے, رب کو محبت سے کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے کر رہے ہو. اس کے بعد فرمایا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے. دیکھو فضول خرچی مت کرو, فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. تبذیر جانتے کہ اس کو بولتے بذر, بذر کا مطلب ہوتا ہے بیج. کسان جب کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو ادھر ادھر پھینکتا رہتا ہے, بیج کہاں پڑ رہا ہے معلوم نہیں اس کو. تو ایسے پیسوں کو مت پھینکو. اور اسراف, اسراف کہتے ہیں ناجائز کاموں میں کسی چیز کو خرچ کرنا, پیسے کو خرچ کرنا ناجائز کام میں, یہ اسراف ہے. کام جائز ہو مگر اس کے اندر حد سے تجاوز کیا جائے, یہ بھی اسراف ہے. تو ایک تو ناجائز کام میں اگر خرچ کریں تو بھی اسراف ہے, جائز کام میں خرچ کریں لیکن حد سے زیادہ خرچ کریں تو بھی اسراف ہے. اور اگر جائز کام میں خرچ کریں مگر مقصد ریا ہو, اللہ کو خوش کرنا نہ ہو, تب بھی وہ اسراف. دیکھ رہے ہیں اسراف کی تعریف کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے جب لوگ جائیں گے تو ایک ایک آدمی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ امام آگے ہوگا اور پیچھے پیچھے اس کے مقتدی ہوں گے. فرمایا گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے, امام کے ساتھ. امام آگے آگے ہوگا پیچھے, بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مان لیا ہے, کہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے اور پیچھے آپ کے ماننے والے. یوم ندعو, حالانکہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے پتا نہیں لوگوں نے کن کن کو امام بنا رکھا ہے, وہاں تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ روح کیا ہے. یسالونک عن الروح, روح کی حقیقت کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ میرا امر ہے, امر ربی ہے. دیکھو جس چیز کی حقیقت کا علم نہ ہو ضروری نہیں کہ وہ چیز موجود نہ ہو. سائنس بھی یہ بولتی ہے, سائنس میں کیا کا جواب تو ہے مگر کیوں کا جواب نہیں. مطلب پوچھا جائے واٹ از واٹر, پانی کیا ہے, پانی کیا ہے, بولے ہائیڈروجن آکسیجن کے مرکب کا نام ہے, ایچ ٹو او کے تناسب سے, آکسیجن کا ایک حصہ اور ہائیڈروجن کے دو, ایچ ٹو او کے تناسب سے واٹر بنتا ہے. پانی کیا ہے, جواب ملا ایچ ٹو او کا تناسب ہے, ایچ ٹو او کے تناسب سے پانی بنا. ایسا کیوں ہے, آکسیجن کا ایک ہی حصہ اور ہائیڈروجن کے دو حصہ کیوں ملایا گیا, ایسا کیوں نہیں آکسیجن کے دو حصے ملا دیے جاتے ہائیڈروجن کا ایک حصہ ہوتا, کیوں کا جواب نہیں. سائنس کے پاس کیا کا جواب تو ہے مگر کیوں کا جواب نہیں ہے. اب کیوں کا جواب نہ ہونے کے باوجود بھی آپ اس کو مان رہے ہیں تو روح اگرچہ دکھائی نہیں دیتی اور روح کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں ہے, تو حقیقت کا علم نہ ہو اگر کسی شے کا تو یہ ضروری نہیں کہ کسی شے کی حقیقت کا علم نہ ہونے پر ہم اسے تسلیمی نہ کریں. جیسے اللہ اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی, ادراک سے ماورا ہے, دکھائی نہیں دیتا, ایسے روح بھی ادراک سے ماورا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیا ہے کیوں ہے معلوم نہیں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے, جو دکھائی نہ دے جس کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے ضروری نہیں کہ وہ موجود نہ ہو. تو ویسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی, اور فرمائے گا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تم کو علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے, روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تم. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹے کی ضرورت نہیں, باپ کی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں. آدمی بنیادی طور پر تین چیزوں سے مدد لیتا ہے، چھوٹے سے، مساوی سے جو ایکول ہوتا ہے اس سے، چھوٹے سے، بڑے سے اور مساوی سے جو اس کے برابر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کی نفی کی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس کا بیٹا نہیں ہے، یہ بیٹا چھوٹا ہوتا ہے باپ سے، مدد کرتا ہے باپ کی، لیکن اس کے بیٹا نہیں ہے، وہ چھوٹے سے مدد نہیں لیتا. اچھا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا کوئی مساوی بھی نہیں ہے کہ اس کا ساتھ دے. اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، اس کا ولی بھی نہیں، اس سے بڑا بھی نہیں. ولی بڑا ہوتا ہے، تو بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، وہ چھوٹے سے مدد نہیں لیتا، شریک نہیں اس کا کوئی، مساوی سے مدد نہیں لیتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، ولی بڑا ہوتا ہے، گارجین بڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی گارجین بھی نہیں ہے. لہذا بنیادی طور پر تین چیزوں سے مدد لی جاتی ہے، اللہ تینوں چیزوں کی مدد سے پاک ہے، وہ کسی سے مدد نہیں لیتا، کسی کی مدد کا محتاج نہیں. اور اسی پر سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوتا ہے، بہت شاہانہ انداز ہے بولنے کا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بڑائی، اپنی عظمت کے ساتھ اس سورہ کریمہ کا اختتام فرمایا، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. قرآن پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وجدان پر نشہ طاری ہو جاتا ہے. دنیا کا کوئی گانا، دنیا کا کوئی سنگیت، دنیا کی کوئی چیز اتنا آدمی کو متاثر نہیں کر سکتی جتنا کہ قرآن حکیم متاثر کرتا ہے انسان کو. شرط یہ ہے کہ آدمی اس سے اپنا ربط پیدا کرے، تو مزہ آتا ہے اس کا، تو مزہ آتا ہے. سورہ کہف شروع ہوتی ہے، فرمایا گیا کہ کوئی آدمی اگر جمعہ کے دن سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو جب جمعہ آئے پہلے آ جائیں، کم سے کم پوری سورہ کہف پڑھ لیں، ابتدائی 10 آیات کوئی پڑھ لے جمعہ کے دن، دجال اسی میں منت دجال، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، حدیث صحیح ہے. اور اس کی 10 آیتیں کوئی یاد کر لے اور 10 آیتیں پڑھ لے تو جمعہ سے لے کر جمعہ تک اس کے لیے خاص روشنی رہے گی. شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، عقیدے والا ہو. یہ تو اس سورہ کریمہ کی فضیلت ہوئی. اس کے اندر کیا بتایا کہ کہف کہتے ہیں کیو کو، کیو، اور وہ بھی ہر کیو کو کہف نہیں کہتے، اسمال جو کیو ہوتا ہے اس کو غار بولتے ہیں عربی میں. غار کس کو بولتے ہیں؟ اسمال کیو، چھوٹا. لیکن گریٹ کیو جو بڑا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے بگ کیو جو ہوتا ہے، اس کو کہف بولتے ہیں. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا، نوجوان اس سے عبرت لیں. آج میں تمام نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جا کر کے اپنے دوستوں سے پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے جس کا ایک لمحہ قیمتی ہے، 24 گھنٹے میں آج سب کو وقت دیتے ہیں، بتائیے اللہ کے لیے آپ نے کتنا وقت دیا ہے؟ لکھ کر کے بتائیں، 24 گھنٹوں میں کیلکولیٹ کر کے بتائیں کہ آپ نے اللہ کے لیے کتنا وقت نکالا ہے، اس کی کتاب کے لیے کتنا وقت نکالا ہے. آپ ساری چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، لکھ کر کے بتائیے آپ نے اللہ کے لیے کتنا وقت نکالا ہے، اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے 24 گھنٹے میں کتنا آپ نے نکالا ہے، ذرا بتائیے. یہ نوجوان جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، 7-8 تھے، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا. آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ ٹائم 24 گھنٹے میں کتنا نکال رہے ہیں، قرآن کے لیے، دعوت کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے کتنا ٹائم نکال رہے ہیں آپ؟ آپ کے پاس جواب نہیں. ان نوجوانوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، 7-8 تھے وہ. اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک نباہم بالحق انہم فتیتن، فتن معنی جوان، جمع فتیا، انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. اور ایمان کی سزا کیا دی گئی؟ جگہ جگہ پوسٹر لگا دیا گیا، رقیم، رقیم کا مطلب ہوتا ہے کتبہ لگا دینا، لکھ لینا، رقم معنی لکھنا، رقم معنی لکھنا، رقم فرما دیا گیا، لکھ دیا گیا، رقیم کا مطلب پوسٹر لگا دیا گیا جگہ جگہ، یہ جہاں پائے جائے 7-8 نوجوان ان کو گرفتار کر کے لایا جائے، ان کو سزا دی جائے گی. اس لیے کہ وقت کا بادشاہ مشرک تھا، یہ لوگ ایمان والے ہو گئے، توحید والے ہو گئے، وارنٹ جاری ہو گئے ان کو پکڑنے کے لیے، بھاگ نکلے. بتائیے چلا جہاں پر ایمان بچانا مشکل ہو جائے وہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے، ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے. آدمی کی جان چلی جائے مگر ایمان کا سودا نہ کرے. ایک قسم کے بارے میں ہم بتائیں گے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایمان جان کیسے بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. تو یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے نکل پڑے. یہ کون سے شہر کا واقعہ ہے؟ یہ ترکی کے پاس، یہ ٹرکی ہے نا، ترکی کے پاس ایک شہر ہے سمرنا، سمرنا کے قریب اس شہر کے باقیات ملے ہیں. ماہرین آثار قدیمہ نے شہر کو دریافت کیا ہے. اس شہر کا نام ایفسس تھا, ایفسس اس شہر کا نام تھا, اور یہ ترکی کے ایک شہر سمرنا کے پاس یہ واقع تھا. اور ماہرین آثار قدیمہ نے شہر ایفسس کے کھنڈرات کو تلاش کر لیا. یہ لڑکے وہیں کے رہنے والے تھے, اور بادشاہ اس وقت کا ڈیسیس تھا. یہ ایک عیسائی بادشاہ تھا اور مشرک تھا. لڑکے بھاگ نکلے, بھاگ کر کے وہ ایک غار میں گھس گئے. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, کل ڈاگ بھی تھا یہ, اور کتا جو ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور یہ لوگ ایک غار میں چلے گئے, اور کتا وہ دہلیز کے اوپر دروازے کے اوپر غار کے بیٹھ گیا. اور جیسے وہ لوگ پہنچے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی. 300 سال تک سوتے رہے, 300 سال تک, 3 سال نہیں 300 سال. اور اللہ فرماتا ہے کہ اس غار کے اندر جتنی روشنی کی ضرورت پڑتی تھی وہ بتایا گیا کہ سورج کیسے چلتا ہے, اور کس طریقے سے غار کے درزوں سے, غار کے سوراخوں سے ہم ان کے لیے اتنی روشنی جو زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ہم پہنچا دیتے تھے. جتنی ہواؤں کی ضرورت ہوتی تھی, جتنی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, ہم کس طریقے سے اس کے اندر پہنچا دیتے ہیں. پوری تفصیل انٹرنیٹ کے اوپر میرا 9 گھنٹے کا بیان ہے اس سورہ کریمہ کی تفصیل میں, ڈاؤن لوڈ کر کے سنو, بہت اچھا لگے گا. 9 گھنٹے کا بیان ہے اس سورہ کریمہ کی, ایک ایک آیت کی اور ایک ایک لفظ کی شرح ہے, انٹرنیٹ پہ ہے, ڈاؤن لوڈ کر لو آج. تو کس طریقے سے روشنی پہنچتی تھی, کس طریقے سے آکسیجن پہنچتا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے کیسے بتایا ہے, وہ ساری چیزوں کی تشریح میں نے آیت کریمہ اور اس کے الفاظ کی روشنی میں کی. دنیا میں بہت سارے علماء نے اس کیسٹ کی تحسین فرمائی ہے, بہت سارا ہے اس کیسٹ کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک نیند میں رکھا, کتا بھی زندہ ہے, 300 سال تک وہ کتا بھی زندہ ہے. بتائیے چلا کہ صحبت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, صحبت اچھوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. گلستہ میں ہم نے پڑھا, سعدی نے لکھا ہے, گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی ازبوئے دلاوے دے تو مستم, وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم, جمالے ہم نشین درمن اثر کر دو اگر نہ من ہما خاکم کی ہستم. کہتے ہیں سعدی کہ میں اپنے ایک دوست یہاں گیا, مجھے نہانے کی ضرورت تھی, گرمی بہت تھی. کہا نہانا ہے یار مجھے, حمام ہے؟ بولے ہاں. نہانے کے لیے کوئی چیز؟ بولے مٹی. اب تو طرح طرح کے صابن ہیں. بولے مٹی تھی, مٹی لے کر کے اندر گئے. اب تو مٹی سے لوگ نہاتے ہی نہیں ہیں. عورتیں پہلے بالوں کے اندر وہ مٹی لگا لیتی تھیں اور اس کے بعد اس سے نہاتی, تو بال کی ساری میل جوئیں سب ایک ساتھ نکل جاتی. یہ طرح طرح کے جو صابن آئے ہیں سر اور بال سب کے لیے انتہائی نقصان دہ, وہ فطری چیزیں چلی گئیں, سب نقلی اور مصنوعی آ گئی, یہ صرف اور صرف بدن کو نقصان پہنچاتے. تو کہتے ہیں کہ مٹی لے کر کے جب میں نے بدن کے اوپر لگایا کھانے کے لیے تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. کہنے لگے بدو گفتم کی مشک یا عبیری, میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عبیر ہے, اس لیے کہ میں تیری دلاوز خوشبو سے مست ہو گیا ہوں, تیرے اندر خوشبو کہاں سے آئی, تو مٹی ہے. وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم, مٹی نے کہا کہ میں تو ایک ناچیز مٹی تھی, ولیکن مدت باگل نشستم, لیکن ایک عرصہ تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں, جمالے ہم نشین درمن اثر کر دو ورنہ منہما خاکم کی ہستم, اور میرے ہم نشین کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ورنہ میں تو مٹی کی مٹی ہوں. اس کا مطلب صحبت کا اثر آدمی کے اوپر, اچھی صحبت میں بیٹھو, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے, غلط صحبت میں پڑ گیا خاندان نبوت سے اس کا نام کاٹ دیا گیا, ایک کتا اصحاب کہف کے ساتھ ہوا آدمی بنا دیا گیا, اور بالکل جیسے 300 سال تک وہ سوتے رہے, 300 سال تک جو کتا بھی ان کے ساتھ سوتا رہا. اور اللہ تبارک تعالیٰ جب بھی اصحاب کہف کا تذکرہ کرتا ہے فوراً قلبہم قلبہم قلبہم, کتنی بار قلبہم ہے. تین سو سال بعد اٹھے. اچھا اب کہہ رہے ہیں جی سو گئے تھے ہم لوگ, کتنا سوئے؟ قالوا لبثنا یوماً او بعض یوم, ایک دن یا آدھا دن. 300 سال. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کا شعور معطل ہو جاتا ہے, شعور معطل ہو جاتا ہے, وہ کچھ سمجھ نہیں سکتا. دیکھو یہ جتنے بھی ہیں صاحب سب ولی ہیں, ولی ہیں یہ, 300 سال تک سوتے رہے, اس سے بڑی ولایت اور کیا ہوگی, 300 سال تک سوتے رہے, لیکن سونے کے دوران ان کو شعور نہیں ہے. ایسے ہی اولیاء کرام کا بھی معاملہ ہوتا ہے, ان کو بھی شعور نہیں ہوتا. آپ کیا ان سے کہہ رہے ہیں, ان تک آپ کی بات نہیں پہنچ رہی ہے, وہ آپ کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے, شعور ہی نہیں ہوتا ان کو. یہ دیکھو شعور نہیں ہے, 300 سال کے بعد اٹھے تو کہہ رہے ہیں کہ کتنا ٹھہرے ہم, کتنا سوتے رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, یہ شعور ہے؟ 300 سال کو بول رہے ہیں, آدھا دن سوئے ہوں گے یا ایک دن, ایسا بول رہے ہیں. اس کا مطلب شعور نہیں ہوتا, یہ تو نیند کی بات ہے. آدمی مر گیا تو اس کو کیا شعور ہوگا, وہ تو ایک لمبی نیند ہے. اب 300 سال تک بھوک نہیں لگی تھی, اٹھے تو فوراً بھوک لگی ہے, پیسے نکالو. تو کچھ پیسے بھی جیب میں لے کر کے وہ بھاگے تھے, انہوں نے وہ سکے 300 سال پہلے کے نکالے اور ایک آدمی کو بھیجا جا کر کے شہر سے کچھ کھانا وانا لے کر کے آؤ. اب شہر تو ماحول ہی بدل گیا تھا, وہ اسلامی شہر ہو گیا تھا, وہاں کا تو بادشاہ تھا تھوڈوسیس, وہ اسلام لے آیا تھا. اب یہ پیسہ جب انہوں نے دیا تو دکاندار نے بڑی حیرت سے دیکھا, کبھی اس کو دیکھ رہا ہے کبھی سکوں کو دیکھ رہا ہے, لگتا ہے یہ جو آدمی دکھ رہا ہے اس کو کہیں خزانہ دفینہ مل گیا ہے گڑا ہوا. فوراً حکومت کو خبر کی گئی, یہ سب پکڑے گئے. اب ان کا راز کھلا, پتا یہ چلا کہ یہ وہی ہیں جو 300 سال پہلے بھاگے تھے, ان کے پاس وہی سکے ہیں 300 سال پہلے کے. لوگوں نے ان کا بڑا ادب و احترام کیا, وہی شہر ہے, حالات بدل گئے, وہاں کا عقیدہ بدل گیا, بادشاہ بدل گیا, رعایا بدل گئی, بڑا ادب و احترام. لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کے لیے محل بنا دیتے ہیں, آپ یہیں رہیے. بولے نہیں, ہم لوگ غار ہی میں رہیں گے. وہیں جو ہے وہ لوگ رہتے رہے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا. تو لوگوں نے وہاں پر ایک مسجد بنا دی. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا, جو لوگ اپنے معاملے پر غالب تھے انہوں نے ان کی قبر کے پاس مسجد بنا دی. سوال یہ ہے کہ قبروں کے پاس مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ بولے نہیں, جس مسجد کے اندر قبر ہو اس کے اندر نماز جائز نہیں ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. اور مسجد کے اندر قبر نہیں بنائی جا سکتی اور قبرستان میں مسجد نہیں بنائی جا سکتی قبر کی جگہ پر. ان میں جو پہلے ہو اس کو باقی رکھا جائے, دوسری چیز جو بعد میں ہے اس کو نکال پھینکا جائے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا, شیخ میں نے ایک زمین لی ہے, مجھے معلوم نہیں تھا, زمین تو پوری لے لی ہے لیکن لینے کے بعد پیسہ پورا پے کر دیا میں نے, لیکن جب میں نے زمین کا سروے کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر ایک قبر ہے, تو میں قبر کا کیا کروں, اتنا چھوڑ دوں تو میرا نقصان ہوگا؟ میں نے کہا نہیں, جو پہلے ہے یعنی وہ زمین تو باقی رکھو, تمہارا مکان ہے, قبر کو کھود کر کے وہ قبرستان میں لے جا کر کے اس کو دفناؤ. جو چیز پہلے اس کو باقی رکھا جائے, جو بعد میں ہے اس کو نکال پھینکا جائے. اس طریقے سے اگر مسجد کے سامنے قبریں ہوں تو مسجد کی دیوار کے علاوہ ایک اور دیوار ہونی چاہیے جو قبرستان اور مسجد کو جدا کرتی ہو. ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے فرمایا ایک مسجد کی دیوار ہے اور مسجد کی دیوار کے ساتھ ساتھ قبرستان کی ایک دیوار ہے, یہ اگر ایسا معاملہ ہے تو اگر سامنے قبرستان ہو تو کوئی حرج نہیں, نماز پڑھی جا سکتی ہے, اور اگر سامنے قبرستان نظر آ رہا ہو نماز نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوتی. یہ واقعہ تھا حضرت اصحاب کہف کا. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے وہاں مسجد بنا دی, اب کیا قبروں کے پاس مسجد بنا سکتے, اس سے استدلال کرتے ہو؟ چونکہ یہ پہلے زمانے کا واقعہ ہے اور قرآن حکیم جب پچھلے زمانے کا کسی واقعے کو ذکر کرتا ہے بلا رد و قد کے, تب تو آپ اس کو عمل میں لا سکتے ہیں, لیکن بعد میں اگر اس پر جرح کی گئی ہو تو آپ نہیں کر سکتے. تو یہاں تو بیان کیا گیا کہ مسجد کے پاس مسجد بنا دی انہوں نے قبر کے پاس, لیکن حدیث میں ہے کہ اللہ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. اس کا مطلب ہے شریعت اسلامیہ میں اس پر رد کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے پچھلی جو شریعت کا یہ معاملہ تھا وہ اب جائز نہیں ہے, اس لیے کہ پچھلی شریعتوں میں بہت ساری چیزیں جائز تھیں بعد میں حرام کر دی گئیں, جیسے سگے بھائی اور سگے بہن کی شادی جائز تھی حضرت آدم کی شریعت میں, حضرت یعقوب کی شریعت میں دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھا جا سکتا تھا سگی بہنوں کو, لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے اجتماع اختین, دو بہنوں کو سگی رکھنا حرام ہے. ہاں ایک مر جائے تو دوسری لا سکتے ہیں لیکن دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے. یہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا. اور اس کے بعد آگے بیان چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا. چونکہ یہ واقعہ 16ویں پارے میں بھی گیا ہوا ہے, لہذا کل ہم اس کے اوپر ایک دلچسپ تفصیلی روشن ڈالیں گے, اچھا لگے گا انشاءاللہ آپ کو. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.